په دې درس کې هم دغه اوس په دا لومړنیو دوو کې هغه وحدانیت بیانیږي ورګرځي، هلته یې په یو رقم بیان کړي، دلته یې په ذکر د نعمتو بیانیږي، خو دغه نعمتونه هم د الله دي. د دغه نعمتو شکر خو ادا کړي. دغه سپرمایي اوس ترجمې ته وګوري. الله الله پاک الذي هغه ذات دی سخره چې تابع کړی دی، مسخر کړی دی د خپل قدرت دپاره، په خپل قدرت یې مسخر کړی د چا دپاره، لکوم ستس د پایجې دپاره، البحر دریاب. الله وایي دغه دریاب چې دی ما د خپل قدرت تابع ګرځولی دی، زما قدرت منیع دی، ما ورته ویلي چې دغه کښتۍ مه غرقوه، دوی دې په تا کې حرکت کوي ځي. نو الله الله پاک الذي هغه ذات دی سخره چې ګمارلی دی، مقرر کړی دی مانا خپل په قدرت سره، له کوم ستس د پار البحر دریاب سره کمې مسخر کړی دی درته، لتجریه چې تګ وکړي، الفلکو کشتیانې، دا فلک خو چې دی مفرد جمع یو شی، دلته جمع دی، الفلکو کشتیانې، فيه په دغه دریاب کې، بامره په امر او حکم د الله تعالی. الله وایي ما دغسې د خپل د قدرت تابع کړی دی، حکم مې ورته کړی دی چې بس کښتیانې بځي، دا زما امر دی، دریاب ته هم ته بیا نه ډوبیې. دا خیو دا دریاب چې مسخر سو د دغه دپاره چې یو دا کار په کښې کې اوسي چې کښتیانې تک په کښې کوي. دوهم ولتبتغو او چې تاسې طلب وکړئ من فضله د رزق څخه د الله، بل مې د دې دپاره دریاب مسخر کړي د خپل قدرت په دغه خاطر سره ستاسې دپاره چې اوس په دغه دریاب کې تاسې د رزق طلب کولی سي. د رزق طلب چې دی دا داسې یو جامع خبره ده، که د تجارت بار په دا کښتۍ او په اوګوټ کې بار یې د یوه ملک تر بله ملک رسوي، خو هم طلب د رزق دی، خو مزدوري کوي. دا اوګوټ چې را روان دی، دی د خدای دپاره ثوابونه ګټي، خو اوګوټ والا خپله کرایه غواړي، مزدوران چې پکې سپاره دي هغه خپله روزانه مزدوري غواړي، مال یې بار کړی دی، تاجر بیا پر مال باندې ګټه کوي، د ګردو دپاره روزي ده که نه ده. بل بیا لوی اوګوټ روان کړی دی، مایان نیسي، دا مایان هم دی د ثواب دپاره نه نیسي، مایان راوړي بیا یې خرڅوي، هم یې د بل کښتۍ کرایه کړي، نو دا رزق روزي ده. بل بیا په دغه اوګوټ کې روان دی، په دریاب کې غوټي هلته وایي شیان بیا راکاږي، مرغلرې و دا صدفونه و دا شیان چې دا مرغلرې په کښې دي دا راپورته کوي. نو ولتبتغو چې تاسې طلب وکوي من فضله د فضل و د رزق څخه د الله تعالی، دا یې دوهمه پایده. ولعلکم او شای چې تاسې به تشکرون شکر ادا کړئ د الله تعالی د دغه نعمت چې دریاب یې دغسې درته مسخر کړي، چې په کوم وخت کې د رب العالمین امر وسي دغه اوګوټ به یې روان به یې د مثال په طور 1500 میله بیا سفر کړي اخواته به راغرق شي، خو هلته د الله تعالی هغه دریاب ته چې کوم امر کوي دا پلا بیا دغه امر ورته وکړي چې دی در کش کړی دی هلته، دا بیا الله دغه دریاب زما دغسې په اختیار او په لاس کې دی، زما د قدرت تابع دی، نو تاسې باید شکر ادا کړئ چې دا کار ما کړی دی. نو د شکر ابتدا د دغه ځای کې دی چې ایمان به راوړي. ایمان د شکر اوله زینه ده. کوم چا چې ایمان نه دی راوړي هغه ته ته نه شي ویلی چې ته لمونځ وکړه، ته بل وکړه، ته بل وکړه، ولزه چې باغ نه وي نه متواتارو ته راغلي، هغه ایمان در سره نه لري، ته په ده لمونځونه کوي، ته په ده روژې نیسي، ده ته باید اول ایمان ور وښیې. نو یا اول قدم د شکر د کومه زیات دی؟ د ایمان. بیا نو دا نور اعمال پرې بنا کېږي. الله وایي دغه ما نعمت در باندې کړی دی، د دغه نعمت هغه دی پایله معلومه سوه چې د دغه دپاره چې تاسې شکر ادا کړئ د الله تعالی وحدانیت ومنئ. فسې په دا بل آیت کې فرمایي وسخره او مسخر کړی دی الله تعالی له کوم ستاسې دپاره، ما ګوره له کوم ستاسې د نفع دپاره، دا نه معنا چې ستا په اختیار کې ګرځ در کړي، الله مسخر کړي دي د خپل قدرت په زور ستا د ګټې دپاره. وسخره او مسخر کړي و ګمارلي یې دي له کوم ستاسې دپاره ما هغه ټوله شیان فی سماواتی چې په اسمانو کې دي، وما هغه ټوله شیان فی الارضی چې په مځکه کې دي، وم جمیعا دغه ټوله منهو د طرفه څخه د دغه الله، دا د الله د طرفه دا تذکر ورکول سوی دي، که الله ونه غواړي د یوې ذرې څخه د جهان استفاده ولا کوکي، دا ګرد استفادې چې ته کوې، که د لمر د سپوږمۍ څخه کوې، که د اسمانو د مځکې څخه کوې، که د باران څخه کوې، که د بله څخه کوې، الله وایي دا زما تسخیر دی، دا ټول شیان ما په کار ګمارل دي. وسخره معنا تابع کړي د خپل قدرت څه معنا، یعنې د په خپلو کارو کې مقرر کړي دي دا ګرد شیان. وسخره پر کار یې ګمارلي دي، پر کار یې لګولي دي له کوم ستاسې دپاره، ما هغه ټوله شیان په سماواتي چې په اسمانو کې دي، وما هغه ټوله شیان فی الارضی چې په مځکه کې دي، وم جمیعا ګرده تاکي دي ورواچوه، او دا دي من خو د طرفه د الله، ته هېڅ حق نه لري، ستا څه د پلار حق پر الله باندې باندې دي، الله وایي دا ما انعام در باندې کړي، دا به احسان بولي. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان بېشک فی ذالک په دغه مذکور کار چې دا وذکر ذکر اوغه د دریاب مسخرول و که دغه د مځکې و د اسمانو د ټولو شیانو مسخرول و په دغه کې له آیات دلائل د وحدانیت د الله که الله څوک پیژني لقوم د هغه قوم دپاره یتفکرونه چې دوی فکر کوي یو خو دغه رقم دي لکه خلک وایي پلانی سړی وایي خوري وچشي حساب نه مني یو سړی دی فکر لري چې هغه ویل چې زه خورم چشم نو خو باید حساب د ځان سره وکړم چې دغه سړی ته خو نوم چې نه راوځو نو نه یا د یو څوک پرې چای احسان چې برای خوري وچشي ولکه حساب نه مني نو حساب چې مني هغه فکر والا سړی حساب مني چې فکر وکړي چې نو د دې خو بر څه وخته پورې به زه پر ده تاوان یم نو رب العالمین دلته داسې وایي دغه مذکور شیان چې دي که دغه څه خوري وچشي استفاده کوي د دریاب هم استفاده کوي د مځکې د اسمان د موجوداتو څخه هم استفاده کوي فکر نه وایي نو په ټوله ژوند خدای ته نسي پېژندلی او که ته فکر وایي چې دا لمر زه یې ګټه ځینې اخلم د دې سپوږمۍ څه ګټه اخلم د ستورو څه د اسمان د بارانه د وریځو د مځکې د نباتاتو د جګور د څه ګټه اخلم وم دا خو یو خالق لري نو هغه به یو شی غواړي که بیا نه غواړي نو ته به خپله پوسې چې برا وه زه به حساب منم هغې چې دا خالق په کوم شي راضي کېږي زه به نو بیا هغه کارونه وکړم ده احسان شدی و ان تعد نعمت الله لا تحصوها لا تحصوها کتیس ده الله تعالی نعمتونه حسابي حسابي ولا کوايس حسابي نه شي خپل حسابي حسابي ارساد نعمت په خپل حساب نه په حساب سره رسي خو نه رسي دا نور نعمتونه خو ته پرېږده نو الله پاک کته په کور څوک کوي دا قوم د پاره پدې کې د لایل چې خپل رب و پیژني کته په کور نه کوي هغه به دا ګرځ جهاد نعمتونه وخري لا بس خلاص الله به نه و پیژني ولي خو د فکر خاوند نه دی ګوره د فکر ایات کې ان به شک فی ذلک فدغه مذکور خبر کی چې دا و ذکر سو لا خامخ آیات دلائل دی د وحدانیت و د قدرت د الله فاک لقوم د اغه قوم د پاره تفکرونه چې دی تفکر کوي فکر وی سوچ ولګي که سوچ نه لګي هغه سره نه شي پیژندلای نو دا دوه آیات چې و پدې کې د الله تعالی توحید بیان کوي و مشته او د مکه مشرکانو ته و ټول جهان ته الله دا بیان کوي په زمن کې د نعمتو د دوه نعمت ورته کښېښول هغه د پرون په داس کې چې هم توحید بیان شوی هغه د الله تعالی د خلق د خاطر توحید بیان شوی چې الله پاک دوه نه کده خلق د موجودات کړی دي نو اوس دا پسې قل للذین تشاؤون سی دا بیا چې دی د اووم او نم نمبر آیات چې دی دغه آیاتونه چې دي دغه جرلسم سورلسم او پنځلسم نمبر دي دا اوس به چې موږ وایي دا بیا دوه ام پړاو شو د سبق دا سورلسم او پنځلسم د دې رابط بیا د ما قبل سره دا دي د پرون په درس کې چې وهلته په اووم آیات کې او په نهم آیات کې اووم او بیا تر نهمه پورې چې دي د دغه کفارو یو څه شرارتونه الله تعالی ذکر کړي وو یو شرارت یې دا و دغه ویلو لکل افاک نصیب اووم نمبر آیات پای وو دغه کافران چې دي ول دا ار یوې افاک افاک معنا کثیر الکذب دی دړي ولې په خدای پاک څه دروغ نه تړي په نبی علیه السلام څه تړي بد بد شیان پسې وایي بلې د دوی اثموالی ذکر کړي چې دا غټ لوی لوی ګناهکاران دي که مو پام یو هغه ځای ته دا یو شرارت یې دغه دروغ ډېر ویل و د کافر کار دروغ دغه دی اوس موږ ته شوي نو هغه د مکې مشرکان ته څه کوي دغه د نړۍ لوی غونډګان دي دغونه دوړي درواغ ولي دا ملکوته چې ګرده ورځې ګزاره په درواغ موږ په خواج موږ باچا درواغ نه وایي هغه تر ټولو غټ درواغونه چې وایي پاچاهان یې اوس وایي نو افاک اثم دا دواړه شرارت وو بل شرارت یې د دوی چې ذکر کړی وو هغه یې دا خبره ذکر کړې چې یصرو مستکبران په دا اتم آیات کې وو د اصرار پر کفر کې د خپل کفر نه اوړي دا بل شرارت دی راسه جوړه ده پلانې د خبرو که دی در خپله خبره نه تیری راغې ټینګه کړ غواړي چې تا راواړي نو مؤمن باید دغه قدم ورته ټینګ کړي چې زومره باره مان ولا کواړي ته خپله خبره نه پرېږدې زه خپله خبره پرېږدم نو اصرار پر کفر دی بل شرارت دی ځینې تیریږي نه غواړي چې تا خطا بس پسې مستکبران ذکر کړي وو استکبار ځان لوی ګڼل دی بل شرارت دی چې دی به د ګرد نړۍ مشر دغه خبره به ګرد خلک مني او دی به د هیڅ خبره نه مني دا په هغه وخت کې د مشرکانو هم دغه کار دغه کپره د جهان وسم دغه رقم چې زما خبره به منی په دا جهان کې مشوره پر یو کار باندې کیږي چې د ټوله دنیا فیصله پر ووزي یو پنځه ملک دي جته حق د چاور کړی دی ویټو وایي دی براغه ویټو ویټو نه بارا شوروي دی فرانسه ده امریکا دی لندن دی دا چین دی دا د ویټو حق لري ګرد دنیا د څخه براغه زده نه منم وسو چې نو ته د چازو د کول ګرد به منې دا رقم دا استکبار دی نو الله دې بل شرارت استکبار ذکر کی چې یو سر مستکبران ول دې اصرار پر خپل کوپر کی بل استکبار کی